فدای عمر با جان و تنم، فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی می کنم، سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر می زنم، نشان ولایش به سر می زنم. فدای عمر با فدای عمر، فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی می کنم، سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر می زنم. از آن دم که تسلیم طه شدی، مراد رسول مصفا شدی، از آن دم که تسلیم طه شدی، مراد رسول مصفا شدی، دعای محمد تو هستی ثمر، به تکبیر ایمان محلا شدی، به تکبیر ایمان محلا شدی. به شمشیر بران به دستور حق، جهان را تو دادی به عزت سبب، به شمشیر بران به دستور حق، جهان را تو دادی به عزت سبق. اگر برگ زرین به جویت کسی، تو دادی به تاریخ زرین برق، تو دادی به تاریخ زرین برق. فدای عمر باد، فدای عمر، فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی می کنم، سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر می زنم. ز فیض محمد تویی بحر بر، به دستور قرآن تو بستی کمر، ز فیض محمد تویی بحر بر، به دستور قرآن تو بستی کمر، که تخم فساد از زمین برکنی، کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر، کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر. مزین خلافت به نام عمر، مزین خلافت به نام عمر، دل مؤمنان شد مقام عمر، دل مؤمنان شد مقام عمر. ز ایران و روم و عراق و یمن، گرفت سراسر پیام عمر، گرفت سراسر پیام عمر. فدای عمر باد، فدای عمر، فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی می کنم، سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر می زنم. ز احسان تو هست و اسلام ما، ز نور تو روشن شد ایام ما، ز احسان تو هست و اسلام ما، ز نور تو روشن شد ایام ما. هزاران درود و سلام و دعا، به روح عمر شاه خوش نام ما، به روح عمر شاه خوش نام ما. به پهلوی صدیق و احمد تویی، به جنت رفیق محمد تویی، به پهلوی صدیق و احمد تویی، به جنت رفیق محمد تویی. شهادت شعار شب و روز تو، غریق کرم های ایزد تویی، غریق کرم های ایزد تویی. فدای عمر باد، فدای عمر، فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی می کنم، سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر می زنم. علی و عمر هر دوتا پهلوان، علی و عمر هر دوتا پهلوان، برادر برابر دوتا قهرمان، برادر برابر دوتا قهرمان. تو داماد شیر خدا مرتضی، تویی هم رکابان بیم